से कम भी चलेगी नहीं। कोई तुझसे अच्छी मिलेगी नहीं, कोई तुझसे कम भी चलेगी नहीं। अच्छी मिलेगी नहीं, कोई तुझसे कम भी चलेगी।